Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 0212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Füsun Eczacıbaşı'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet Argun, bugün birlikteyiz. Konuğumuz da yok. Merhabalar, hoş geldin. Öncelikle bu İş Güvenliği Meclisi'nin iş cinayetleri raporundan bahsetmek istiyoruz. Bu hafta 1 Mayıs haftası, pazartesi günü 1 Mayıs'tı. Emekçilerin ve dayanışmayı gerçekleştiren bütün toplulukların günü. Evet. Evet. Fakat İş Güvenliği Meclisi iş cinayetleri raporunu yarın açıklayacakmış. Onun için raporun detaylarını bugün dinleyicilerimizle paylaşamıyoruz ama Nisan ayında 145 vatandaşımız iş cinayetlerinde hayatlarını kaybetmişler. Yılın toplamı ise, 4 ayın toplamı ise 586. 2016 yılındaki rakamlara baktığımız zaman Nisan ayı 172 can kaybı. Toplamda da 595. Geçen yıla göre ilk defa bir azalma görüyoruz. Yani Gürhan'cığım, konuşma diyecek bir şeydi yani. Evet. Ortalama her gün bütün işte yapıldı, edildi, yapılıyor yasa, yönetmelik, takip, kontrol, 5 kişi hayatını kaybediyor. Evet. Bir de hayatını kaybetmeyenlerle ilgili de pek bir şey söylemiyoruz. Çünkü onların da hayatları bir kısmını kayıyordu. Tabii. Yani. Kararıyor yani, ve kayıyor. Çalışamaz duruma gelenler var. Yani en basit bir aksaklıkta, vücut arızasında, yaralanmada aylarca süren tedaviler var. Tam manasıyla ıslah olmayan arızalar çıkıyor filan. Yani mutlaka insanlar sıkıntılara, büyük sıkıntılara giriyorlar. Can kayıplarında tabii aileler sarsılıyor filan. Bir sürü etkisi var. Ve bütün bunlar işte giderek daha ciddi yaklaşıldığını umduğumuz, düşündüğümüz iş güvenliği tedbirlerinin... Yasalar çıkıyor. Evet, evet. Yasalar, yönetmelikler çıkıyor. İnsanlar görevlendiriliyor ama yani şey düşmüyor. Aksine artış var. Düşmüyor. Evet. Aksine artış var. Yani senede 1700 kişi, 1800 kişi ne demek yani? Müthiş bir şey. Bunlar tabii önemli bir kısmı benim de işte meslek gereği içinde bulunduğum inşaat sektöründe. Yani zaten toplamda bir kazada 10 kişi ölmedikçe kimsenin dikkati çekilmiyor. Evet. Öyle bir külliyetli bir şey olacak ki basında filan malzeme haber olarak kullanılsın. Öyle tek tek yani işte tek tek bir insanın başına bir şey düşüyor. Yani düşme, düşürme inşaatlarda önemli kaza nedenlerinden biri. Sonra elektrik çarpmaları. İşte yani bu nasıl oluyor da tam manasıyla önlenemiyor? Karmaşık bir hikaye. Şimdi işte elimizde bir uygulanmaya çalışılan yönetmeliğe göre her binada alınması gereken tedbirler var ama yani, ya şimdi kentsel dönüşüm içindeyiz değil mi? Yani şu Bağdat Caddesi'nin etrafındaki şantiyeleri bir dolaşın bakayım, baretli kaç tane şantiye göreceksiniz? Baret yani başına bir şey düşerse onu koruması beklenen. Onlar da tescilli baretler olması lazım. Yani bir vidanın, çivinin falan delemeyeceği bir baret olması lazım. Yani çok hayal kırıklığına uğrarsınız. Yani bunlar yazılıyor kağıt üstünde. Varmış gibi davranılıyor. Ama uygulamaya kim gelince uygulatacak? Yani çalışan kesimde bu konuda karışık bir tepki var. Kimisi bunu alıştı. Her şart altında. Hani bizim şimdi otomobile biner binmez kemeri takmamız gibi baretini, ayakkabısını, gözlüğünü. Siz gözlüğü veriyorsunuz, cebine koyuyor veya başının üstüne takıyor. Ya kardeşim sen spiral denen aletle çalışıyorsun. Ondan bir sürü küçük parçalar fırlar. Metal parçaları, çapaklar fırlar. Bunlar ağaç seni, kıymıkları. Bunlar tabii seni kalıcı bir şekilde sakatlayabilir. Yüzüne gözüne gelebilir. Şu gözlüğü tak, basit bir tedbir çok şeyi kurtarabilir. Kimisi bunu çok ciddiye almıyor açıkçası. Bunu denetlemek işte yani benim içinde bulunduğum şantiyelerde gözlemlediğim yani mutlaka bir ödül ceza dengesiyle başarının teşvik edilmesiyle başarı dediğim iş gücü kaybına yol açan kazalardan uzak durulması, veya kaza riski taşıyan olaylardan uzak durulması gibi değerlendirmelerle ödüllendirmeler de yapılıyor bazı ciddi kurumsal taahhüt şirketlerinde. Birçok kurumsal yapı durmuş oturmuş uygulamaları olan taahhüt firmaları kendi bünyelerinde iş güvenlikçiler çalıştırıyorlar. Ayrıca. Bunlar dışarıdan yasal olarak almaları gereken denetimin dışında kendisini düzgün bir şekilde götürmeye çalışıyor. Bunun gerektirdiği eğitimleri mutlaka takip ediyor, vermeye çalışıyor. Bunda eğitimin çok ciddi bir payı var. Yani eğitim neticede yani çok daha küçük yaşlardan başlamış olması gereken bir faaliyetken o yaşta bile inşaat sektöründe çalışan insanlar bile neden, neyin, niçin yaptıklarını duymaları yararlı oluyor. Tabii 20-30-40 yıl öncesine göre daha böyle bir ciddiyet var gibi duruyor ama en azından iyi örnekler var. İyi örnekler ama sayılar da ürkütücü azizim yani. Ürkütücü. Evet. Şimdi sen yurt dışında da projelerde bulundun, hatta projeler yönettin. En son bildiğim mesela Katar'da oldukça büyük bir projenin başındaydın. Evet. Ve orada da gene Türkiye'li bir firmayı temsilen bu görevi üstlenmiştin. Evet. Mesela oradaki uygulamayla ve oradaki uygulamanın denetimiyle Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman arada farklılıklar var mı? Yani çünkü sonuçları itibariyle de oldukça başarılı ve çok az kazayla karşılaşılan bir örnek olduğunu biliyorum. Yani orada şimdi bir kere idareler orada bir işi ihale ederken aday müteahhitlerden iş güvenliğiyle ilgili geçmişe dönük dosyalarını istiyorlar. Bu henüz Türkiye'de yok. Yani bunu ben sadece Katar'da değil başka yurt dışı ülkelerde de örneklerini gördüm. Yani sizin o bir kaydınız var. Yani geçmiş projelerinizde kaç kaza olmuş, bunlarda can kaybı var mı, ne kadar zaman kaybına yol açmış, iş gücü kaybı meselesi de kayda alınıyor ve o kayıtlar size referans oluyor. Yani onlarda da kriter, müteahhit seçme kriterleri arasında yer alıyor. Bu bir kere çok önemli bir ciddi ilk filtre. Bunun Türkiye'de de gelişeceğini umuyorum. Yani bunların bir kaydı tutuluyor. Şu anda tutulmakta. O kayıtlar mesela ihaleye davet ederken müteahhit firmaları talep edilebilir. Birincisi bu. İkincisi de burada birinciyle ilgili hemen bir soru sormak istiyorum. Mesela senin çalıştığın Türkiye'li firmanın böyle kayıtları var mı idi ve yani giremiyorsunuz ihaleye başka türlü. Ha. Yani bu kayıtları siz kendi namınıza burada da işte bakanlığın bir takım tescil bürolarından da mektupla destekleyen, raporla destekleyen raporla bir şekilde gitmeniz lazım. Yani ön yeterlilik denen bir ihale öncesi bir eliminasyon aşamasında bunu soruyorlar. Ve bunu da seçimlerinde önemli bir kriter olarak yoksa alıyorlar. Uygun değil. Bir de tabii kötüyse sonuçlarınız o da evet. Uygun değil. Şimdi bizim bir eksiğimiz bu olabilir. İkinci bir mevzu da bizim şu anda iş güvenliği konusunda çalışan sistemler çoğu defa müteahhidin bütçelemesi gereken sistemler oluyor. Yani müteahhit kendi bünyesinde iş güvenlikçileri çalıştırıyor. Var bu uygulamalarda. Ama bunları denetlemek için de doğrudan doğruya üçüncü taraf, bağımsız teşkilatların devrede olması da gerekiyor. Yasal yasa gereği. Ancak bunların parasını kimin ödediği her zaman çok kesin değil. Yani kim defa müteahhitlerin ödediği durumlar söz konusu. Orada bir çıkar çelişkisi sorunu doğuyor tabii. Ondan da kaçınmak lazım. Benim Türkiye'deki uygulamalarda gördüğüm işverenler müteahhitin iş güvenliği sistemine paralel olarak iş sahipleri kendileri de bir tarafsız iş güvenliği teşkilatını kontroller açısından devreye sokabiliyorlar. Bağımsız kontrol açısından devreye sokabiliyorlar. Kontrat yapıp işin denetimini, dışarıdan denetimini temin edebiliyorlar ve bu da bence olumlu netice veriyor. Yani gördüklerimde iş ciddiye alınıyor. Yani yurt dışında daha çok dikkatimi çekmişti. Mesela iş güvenlikçilerin değişik renkte baretleri vardır. Veya yeleklerinde belli bir işarettir. Onları görünce insanlar böyle saklanır. Yani gerçekten can yakıcı, ürkütücü. İşine son verebilir, işi durdurabilir. Ha, bu yetkiyle donanmış vaziyette. Evet, evet. Bunlar. Türkiye'de de kağıt üzerinde birçok şey var. Müeyyide var. Ama işte yani büyük şantiyelerde bunlar önemseniyor. Mesela işverenin kendi adının da zarar göreceğini düşündüğü durumlarda işi ciddiye alma yaklaşımı var. Yani arzu etmiyor bir projesinde kurumsal bir işveren bir iş kazasıyla anılmaktan kaçınmaya çalışıyor. Bunun için tedbir olarak hem bu konuyu böyle bağımsız bir teşkilatla çözmeye çalışıyor. Hem de uygulamada sürekli olarak iş güvenliği konuları mesela hafta içinde yapılan toplantılarda birinci maddedir. Önce ne olmuş, ne bitmiş, nerede aksaklık var, niye olmuş, nasıl aşılacak? İlla ki yaralanma veyahut da ölüm olması gerekmiyor. Hayır, genellikle bu koruyucu nitelikte meselelerdir. Yani yaralanma ve daha da kötüleri ancak tamamen başıboş ortamlarda yani insanların düşeceği boşluklar olmaması lazım. Veya insanlar aşağıda çalışıyorken üstlerinden malzeme aktarması olmaması lazım. Bunları önlemek için prosedürler söz konusu. Müteahhitin bu işi takiple yükümlü elemanları olması lazım. O elemanların da işveren tarafından veya onun görevlendiricileri tarafından denetlenmesi lazım. Bunların sürekli eğitimleri vardır. Yapılması gereken eğitimler vardır. Yani bu eğitimler niçin kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz, ne yapmak lazım? Önüne gelen elektrik panolarına ulaşamamalı mesela. Onların kontrol altında, kilit altında olması ve belli kişilerin yetkisiyle. Her yerde kablo vardır şantiyelerde. Evet. Bunların bir kısmı suyun içinden geçer. Ve suyun içinde bir kabloda bir kaçak varsa tam ölüm tuzağı tabii, işte. Tabii, tabii. Olan vakalarda da bu görünüyor. Evet. Böyle şeyler olmakta. Şu anda da bizim yani sektör olarak da tabii çalışan elemanlarımızın ciddi bir bölümü birçok işi aynı anda yapabilen insanlar. Yani tesadüfen inşaatçı olmuş. Usta dediğimiz adamların bir kısmı usta olayım mı olmayayım mı hala düşünen. Bu arkadaşları eğitmek lazım. Bunların üzerine titizlikle gitmek lazım. Bir mevsim bir iş yapıyor, başka bir mevsim başka bir iş yapıyor. Alışkanlıklar var filan. Yani geçmişe göre benim gördüğüm daha bir bilinçli, daha bir dikkatli ama tabii geçmişe göre faaliyetler de artmış olsa gerek. Hani lokomotif sektör filan falan. çalışan sayısı arttı. Dolayısıyla kaza riski de sayısal olarak artıyor. Artmış durumda. Evet. Enteresan tabii, yani mevcut senelerden beri çalışanların eğitimi konusunda önemli eksiklikler varken bu yeni projelerle birlikte ve çok sayıda inşaatla birlikte bir yığında yeni insan bu alanlara girdi ve çalışmaya başladılar. Bir de onların eğitim eksikliklerini üst üste eklediğimiz zaman orada şey hakikaten vahim bir tablo çıkıyor. Mesela ben inşaatlardaki durumu gene biraz anlayabiliyorum. Yani nedenlerini anlayabiliyorum. Ama mesela senelerden beri çalışan madenlerdeki nedenleri anlamak hiç ama hiç mümkün değil. Evet. Çünkü orada belli sayıda işçi çalışıyor. Fakat bütün olaylar... Muhtemelen birkaç nesildir de benzer işler yapıyorlar. Evet, evet, tabii. Yani babadan oğula geçen bir meslek olarak devam ediyor. Aile olarak çalışıyorlar. Mesela orada da bütün tedbirlerin maliyet nedeniyle azaltıldığı, eksik bırakıldığı tespitleri ortaya çıkıyor. Enteresan yani. Evet. Orada sendikalar falan da olduğu halde nasıl bunları kabul edebiliyorlar? Evet. İşte Soma'dan sonra epeyce gündeme geldi. Tahmin ediyorum maliyette de göz yuman bir idari kontrol mekanizmamız var. Yani evet. Adamların mış gibi davranmasına, işte biliyorsun o hayat odaları yapılsın yapılmasın. Şimdi başlayacak ama 2 sene sonra gündeme gelsin. Hep böyle bir ortada çıkan kalmış. Kanunların, yönetmeliklerin sürelerini erteleme tavrısına. Bunlar neticesi bir bedeli ödenen ağır ağır vakalar tabii bunlar. Bizim şimdi inşaat sektöründe ve bütün diğer sektörlerde de bir meslek kurumu kurgusu gelişiyor. Memlekette sertifikasız çalışan olmaması hedefleniyor. Bu da her türlü konunun ustalığı için bir takım kurslardan geçip bir takım belgeler alınmasını zorunlu kılıyor. Yani ben ne iş olsa yaparım abiden biraz bu tarafa doğru şey var. Bu uygulama bir takım zorunluluklar da getiriyor. Bunun içinde iş güvenliği eğitimi de var. Dolayısıyla yani gelecekte daha iyi olması için yasal çerçeve oluşmuş gibi görünüyor. Şimdi bunun uygulanmasını ciddiyetle ele almak. Müfettiş sayısı falan ne kadar yetersiz olduğu konuşulmuştu o. Doğru. Burada bir şantiyede yangın çıktı. 11 işçi vefat etmişti. Hatırlayacaksın. Başka kazalar da oldu. İşte efendim iş yeri sayısı bu kadar ama 600 tane müfettiş mi vardı Türkiye'de? Neydi? Yani yetişemiyoruz, edemiyoruz. Bu işi ciddiye almak lazım. Evet. Bunu hem işverenlerin hem yüklenicilerin talep etmesi lazım. Yüklenici açısından da böyle şöyle de bir konu var. Sen eşit şartlarda rekabet edeceksen herkesten bu hususun beklenmesi, herkesin buna uymasının sağlanması lazım. Yani kurallara uygun, dolayısıyla belli bir maliyeti olarak çalışan da boş verenin maliyeti farklı oluyor ve orada eşitsiz bir rekabet durumu doğuyor. Bu da müteahhitlerin de herhalde rahatsız olmaları beklenen bir husus. Bunun da aşılması lazım. Evet. Bu bilgileri aldığım zaman enteresan bir bilgi daha aldım. Özellikle referandum sürecinde iş müfettişleri kontrollere gönderilmemiş. İş yeri kontrollerine gönderilmemiş. Yani bu da siyasetin bir şeyi olarak, aracı olarak rahatlıkla kullanılabilir bir hale geliyor. Halbuki güvenliğin referandumla yani, ne alakası yani var? Seçimle ne alakası? Ediyorsa, tabii ki. Evet. Belki şey, bilmiyorum neden yapılmış böyle bir şey. Yani başka görev mi aldılar o sırada? Yok yani bu işte maliyet işverenleri rahatlatmak amacıyla fazla mesai mi ödenecekti? Ondan mı kaçındılar acaba? Enteresan bir şey. Toplantılarını yapmışlar iş müfettişleri. Haftada 3 kere toplantı yaparlarmış. Toplantılarını yapmışlar ama iş yerlerine gidip kontrol yapma görevini askıya almışlar. Tabii ki talimatla. Gene bu Nisan ayına ilişkin olarak inşaat ve ulaştırmada bir azalma var. Maden, kimya, ağaç iş kollarında ise can kayıplarında artış olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Bunu yarın yayınlandığı zaman daha detaylı olarak görebileceğiz. Benim gene bu yurt dışı örneğine dönmek istiyorum. Çünkü senin son çalıştığın yurt dışındaki projeye gelmiştik ve şantiyeyi gezme konusunda da sen bize yardımcı olmuştun. Fakat daha şantiyeye girmeden önce bir eğitimden geçirildik. Evet, evet. Yani bir uzman geldi ve bize hem giysiler verdi, hem baretler evet. verdi. Aynı zamanda da bir eğitimden geçirdi. Böyle 15-20 dakika süren bir odaya alındık. Orada toplantı salonunda eğitimden geçirildik ve giremediğimiz yerler de vardı. Yani buralara şeylerin, ziyaretçilerin girmeleri, evet. misafirlerin girmeleri yasaktır diye. Mesela oradaki mekanizmayı nasıl yürütüyorsunuz? Yani işte orada işverenin beklentisi birincisi bu seviyede olacak. Hiç. Evet. O proje 34 milyon adam saatlik bir projeydi ve orada 34 milyon adam saatlik kullandı evet. o proje. Orada evet. Can kaybıyla sonuçlanan bir kaza oldu. Tamamen peş peşe birbirine zincirlenen hatalarla oluşan bir kaza. Evet. Olmaması gereken ve neticede bir insanın hayatına mal olan bir kaza. Şeylerde de ödüller alındı. İşte 10 milyon adam saat kayıp zamansız geçildi vesaire gibi. Yani inşaat kayıp zamansız. Evet, o tip sertifikalar ve ödüller de verildi müteahhit firmaya. Evet, projenin toplam maliyetinden de bahsedersek bu evet, 34 milyon 700, saat 700 milyon dolar civarında bir şeydi. Büyük bir proje. Projeydi, evet. Tabii o yani şimdi Türkiye'de de birçok kurumsal yapıda şantiyelere veya iş yerlerine, fabrikalara girerken bu giriş eğitiminden geçmek zorundasınız. Evet. Yani bu bir sanayi kuruluşu da olabilir. Dolayısıyla orada karşılaşabileceğiniz riskler hakkında önceden bilgilendirilirsiniz. Evet. Kişisel koruyucu ekipman verilir. İşte işin niteliğine uygun kimyasallara dayanıklı papuç olur bu veya ucunda metal takviyesi olur. Dolayısıyla bir şey çarparsanız ayağına bir şey düşerse evet çivi batmaz bir şey düşmez düşerse zarar vermez bu yaygın bir gereksinimdir ve iş güvenliğinin ana faaliyetlerinden biridir yani bir hele bir misafirlerin falan mutlaka geçmesi gerekir çalışanlar zaten kaçınılmaz olarak bu eğitimden geçerler o eğitimin içselleştirilmesi meselesi yani bu da işte dirençler var tabii. Bir şey olmaz abi havası hala var yaygın. Ama işte bunların üstüne ısrar ederek, takip ederek, zorlayarak, başarıyla uygulayanları teltif ederek, risk almayı tercih edenleri cezalandırarak bu konu böyle devam gidiyor. Ama bu sayıların hiç kabul edilebilir tarafı yok. Tarafı yok. Yani bahsettiğin proje birkaç yıl devam etti hatırladığım kadarıyla. 3 veya 4 yıl sürdü herhalde değil mi? Toplam biraz daha fazla. Öyle hatta. Mi? Evet. Evet yani o süre içinde bir ölümlü kazayla. Yani olmayacak bir şeydi o da. Evet. Oldu maalesef. Peki onun raporu çıktı mı? Tabii. Yani hayatını kaybeden kişinin aldığı bir riskle ilgili bu Menlif denen şeyler var. Çalışma platformları var motorlu. Evet. Yukarı doğru kaldırıyorsun. Kaynakçı, yani olayı kısaca özetleyeyim. Onun üstünde kaynak veya montaj yapıyor. Operatörü var yanında. Operatörün lavaboya gitmesi gerekmiş. Aşağıda da gözcüsü var. Hmm. Üç kişilik. Üç kişilik bir. Bir kişi çalışıyor. Diğer ikisi hata kaza olmasın diye. Aşağıdaki de 15 metre falan aşağıda. İniyor makine. Operatör iniyor. Lavaboya giderken öbür kaynakçı arkadaş işe hakim olduğunu düşünerek aleti çalıştırıyor. Ve kendisini tavana sıkıştırarak hayatını kaybediyor. Kaybediyor. Yani evet. yapmaması gereken birçok şey var evet. orada. gözcüsü de hatalı. Yani aşağıdan dur ne yapıyorsun diye haykırmış anlatıldığına göre raporunda. Ama neticede adam durduramıyor aleti ve alet gidiyor, çarpıyor tavanı. Evet. Ki görevi olmayan, uzmanlığı da olmayan bir işi değil. Yaparız ne olacak havası. Tamamen yapılmaması gereken bir şey. Evet. Bildiğim kadarıyla farklı milliyetlerden çalışanlar evet, vardı çok, değil mi? Çok çeşitli milliyeti olan bir ortamdı. Bu şahıs yani Hintliler, Hintliler, Türkler. Yani 72,5 millet denir ya hepsi vardı orada şantiyede. Ya tabii farklı milliyetler olunca da kültürel farklar oluyor, yaklaşım farkları oluyor. Elbette. Ciddiyet farkları oluyor. Ama bu alınmayacak bir riskti ve bir şey olmazdı bu defa böyle. Evet, bunları ayrı ayrı sormamın nedeni şu, yani dinleyicilerimiz de ne kadar karmaşık bir projeyle uğraşıldığını ve ona rağmen son derece başarılı bir sonuç alındığını. Yani hiç kimse ölmese başarılıydı. Tabii, evet. Ama o bir kişinin kaybı da insanın tabii... Son derece canını üzücü. Sıkıyor tabii çok üzüyor. Bir şey daha soracağım. Türkiye'deki bu iş cinayetleriyle ilgili önemli nedenlerden birisinin de alt yüklenicilerin kullanılması gösteriliyor. Mesela bu şeyde işverenin Mecidiyeköy'deki asansör kazasındaki 10 işçi vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Oradaki işverenin birinci gerekçesi alt yükleniciye bağlı bir iştir deyip kendini sıyırtmaya çalıştı. Bu sıyıramıyorsun. Yasal olarak mümkün değil bir kere. Alt yükleniciyle çalışan bir alandır bu. Yani çok çeşitli uzmanlık konusunda dünyanın neresinde olursa olsun. Her yerde böyledir. Alt yükleniciyle sözleşme yapıyorsunuz. Kim yapıyor? Ana müteahhit. Ana yüklenici yapıyor. Ana yüklenicinin o sözleşmesinde mutlaka iş güvenliğiyle ilgili kurallar kayıtlıdır. Arkasında iş güvenliği planı mevcuttur. Onu da alt yüklenici uygulamak zorundadır ve ana yüklenici de onu denetlemekle yükümlüdür. Ana yüklenicinin bir sürü elemanı bu işle görevlendirilmiştir. Evet. O kazada da yani basından duyduğumuza göre ya olmayacak bir şey gene. Bu yüksek yapılar çok yapıyoruz şimdi. Yüksek yapılarda tabii başlı başına şeyler var, riskler var. Yani neticede düşme dediğiniz 2 metreden düşmüyorsunuz. Orada da 34. kattan mı ne düştü? Evet. Bu yüksek yapılarda çok kullandığımız bir takım iş asansörleri var. Geçici iş asansörleri. Bunlar dışarıdan monte edilen. Dışarıdan veya içerideki boşluklardan. Müsaitse içeriden de olabilir. Bunlar dünyanın her yerinde kullanılan aletlerdir. Bunların da çok çeşitli emniyet sistemleri vardır. Anlamadığım ve basından duyduğumuz doğruysa bu aleti durdurması gereken switch bir yerde çalışmamış mı? Yok muymuş? Yani üstünde tırmandığı çelik direğin ucundan çıkıp düşüyor alet. Evet. Olmayacak bir şey. Mümkün değil. İşte kullanan bir operatörü var bu aletin. Eğitimli mi değildi? Yetersiz eğitimli miydi? Yeni miydi? Neticede çok süratli eğitimlerle adamları bazen böyle riskli işlerde de görevlendirmek mümkün oluyor. Velhasıl bu akıl almaz bir kazaydı. Ve insanlar da pisi pisine açıkçası hayatlarını kaybettiler. Yani şimdi siz orada o aleti bir yerden kiralıyorsunuz. Onun sertifikası olması lazım. Onun periyodik olarak denetlenmesi lazım. Yani kablosu eskiyebilir, dişlisi kırılabilir. Tabii. İşte switch'i arıza gösterebilir. Bir switch çalışmıyorsa onun arkasında bir durdurucu, ikinci bir B planı olması lazım. Olabilir bunlar. Bütün bunlardan bir müteselsil, birbirini etkileyen zincirleme, bir kazalar hatalar zinciri herhalde oldu ki o büyük feci kaza meydana geldi. Olmayacak bir şey olmaması lazım. Ama tabii yüklenici sorumludur. Yüklenici de proje müdürü galiba hapse girdi veya tutuklandı. Mahkemeleri bitti mi sürüyor mu tam emin değilim şu anda. İşte ailelere bir takım maddi destekler sağlandı. Ama işte insanın yüreğinde bu yük devam edip gidiyor, taşınmaya devam ediyor. Evet, burada başka bir problem de tabii o mahkeme süreçleri ve işçi ailelerine ödenen paralar. Çünkü eskiden bir kamp parası tabiri vardı. Bunun hala kullanıldığını öğrenince şaşkınlığa düşüyor, şaşırıyor insan. Kamp parası ödenerek bazı davalarında kapanması veyahut da az ceza ile. Tabii alan tarafında bunu kabul etmesi şartı var galiba o tip işlerde. Evet, tabii, yani tabii. Suudi Arabistan'da başımıza gelen bir olayı hatırlıyorum. Bir şoförümüz kaza yaptı ve ölümlü bir kaza oldu. Şoförü tutuklayıp hapse koydukları zaman ölen şahsın ailesi kabul ederse diye bir kamp parası toplandı. Yani verilecek o para aile kabul ederse. Evet. Etmezse muhtemelen başka cezalar gündeme geliyor. Evet. Başka bir hukuk düzeni herhalde. O başka bir hukuk düzeni tabii. Şeriat hukukunun herhalde bir düzeni sanıyorum. Bilmediğim evet. Şimdi bir müzik parçası dinleyelim. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Bugün biraz problemli konulardan söz edeceğiz. Peki. Safely in, lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning. me through the panic till I'm gathered safely in. Touch me with your naked hand, touch me with your glove, dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Açık Radyo'yu dinliyorsunuz. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugünkü programı Argun Yum'la birlikte sunuyorum. Evet, şimdi deprem haberlerini verelim Argun. Filipinler'le başlayalım istersen. 7.2 büyüklüğünde bir deprem olmuş 28 Nisan'da. Yani Filipinler ve çevresi deprem açısından yoğun sorunları olan bir bölge. Tsunami olabileceği yönde de uyarı yapılmış. Yerin 10 kilometre derinliğinde ve Mindanao adası sahilinde. 25 Nisan'da Şili'de bir 6.9 büyüklüğünde. Bunlar hep büyük deprem. Evet, yani. Evet. Bir deprem oldu. Can kaybı veya mal kaybı kaydedilmemiş. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi sahil kenti Valparaiso'nun 39 kilometre açığında ve 25 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamış. Santiago'da da hissedilmiş. Şili'de geçmişte de büyük depremler oldu. 2010 yılında 8.8 büyüklüğünde dev bir depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Hatırlıyoruz. Yine de Şili deprem geçmişini değerlendirerek kentlerinde tedbirli davranan bir ülke. Yani çok büyük depremlerde bile olağanüstü büyük kayıplarla karşılaşılmadığını görüyoruz. Demek ki öğrenilebilecek bir şeyler var. Var herhalde. Peru'da 6 büyüklüğünde bir deprem var Nisan ayında. Bizim memleket sattığında da Batı Anadolu sarsıntılarla geçiriyor bu döneminde. Manisa'da Ardağ'da 110 artçı ile 21 Nisan'da bir deprem olmuş. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir, depremler ana şok niteliğinde olup 5 büyüklüğünde olmasına rağmen 6 şiddetinde hissedilmiştir diye bir açıklaması var. Büyüklükle şiddetin farklı şeyleri işaret ettiğini not etmiş olalım. Ben hala büyük basın organlarımızda büyüklük yerine şiddet lafının kullanıldığını görüyorum çoğu defa. Maalesef. Evet. Manisa'nın Selendi ilçesinde işte 4.9 büyüklüğünde, merkez ilçe Şehzadeler'de 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem. Bunlar da çevre illerden hissedilmiş. Sabaha kadar hafif büyüklükte birçok sarsıntı kaydedilmiş. 109 sarsıntı var kaydedilen. Diğer kentlerde de bazı deprem kayıtlarımız var. Kuşadası Körfezi'nde, Uşak'ta, Karahallı ilçesinde, Denizli'de, Pamukkale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem. Bir takım fay zonlarının arasında yoğunlaştığını işaret ediyor Profesör Sözbilir. Merkez üsleri arasında iki depremin 125 kilometre mesafe olduğuna işaret etmiş. Manisa fayının doğu segmentiyle bir takım kırılmaların meydana geldiğini de söylüyor. Manisa fayında geçmişte 7 büyüklüğünde de depremler yaşandı. Ama bu defaki 5 büyüklüğü ama şiddeti daha fazla demiş. Evet, deprem Mevzusu bu. Galiba evet, Van'da en son var. Van'da evet. 4 büyüklüğünde bir deprem. Yani 4 büyüklüğündeki depremleri çok da ciddi olmadıklarını düşünerek haber olarak vermiyoruz ama Van çok sallanan bölgelerimizden birisi, kentlerimizden birisi. Evet. Orada da Akçaören köyünde 25 kilometre derinliğinde 1 Mayıs tarihinde sabaha karşı bir deprem gerçekleşiyor. Bir hasar olmadığı söyleniyor. Tabii Van çok yakın zamanda büyük depremler geçirdiği için insanlar evet, tedirgindir. Bir de şunu hatırlamak lazım. Geçtiğimiz bir buçuk ay önce Çanakkale'de olan depremler de çok büyük depremler değildi. 4-4,5 büyüklüğünde depremler. Ama bayağı ciddi bir zincirleme. Efendim yani şimdi hatırlıyorum buradaki programlarda bazen hocalarımız uyarıyorlar. Yani birçok faktör var diyorlar. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale'deki fotoğrafları gördüm. Yani yığma taş, işte ahırlar, binalar falan var. Çamur, harç olarak da çamur kullanılmış. Bunlar tabii küçük sayılabilecek depremlerde bile hasar görüyor. Çatılar çöküyor. Hayvanlarına zarar geliyor. İnsanlar da olsa onlara da zarar gelebilir. Yani faktör çok bu işte. Hiç unutmuyorum, o Bingöl depremi miydi? Bir yatılı evet, okul çökmüştü. Çökmüştür. Oğuz Gündoğdu hocamız şey demişti. Yani fay hattı yok ama büyük bir plaka hareketi oldu. Ve işte yanan yük o kadar kuvvetliydi ki binadan çok az sayıda insan kurtulabilmişti, hatırlayacaksın. Yatılı mektep, işte taşımalı mekteplerden biri işte. Bir sürü öğrenciye mezar olmuştu. Mezar oldu maalesef. Evet. Şimdi bir haberimizde 15 Mart tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanmıştı. Dinleyicilerimizin bir kısmı hatırlayacaktır. NASA'nın deprem uyarı merkezi Türkiye'de başlığını taşıyordu. Bu İzmir NASA Deprem Erken Tespit Merkezi adı altında yeni kurulacak olan bir deprem uyarı merkezi, erken uyarı merkezi. Şimdi buna ilişkin olarak bu tamamen 9 Eylül Üniversitesi'nin de içinde bulunduğu uluslararası bir ortak çalışma grubunun projesi. Bununla ilgili olarak bölüm başkanı, bölümde bilgisayar bilimleri bölümü 9 Eylül Üniversitesi'nin dikkat çekici olan nokta bilgisayar bilimleri bölümü olması. Hmm. Çünkü 9 Eylül Üniversitesi'nde aynı zamanda yer bilimlerine ilişkin bölümler de var. Evet. Fen Fakültesi altında. Bu bölümün başkanı Profesör Doktor Efendi Nasiboğlu'yla bir telefon görüşmesi yaptık. Bugünkü programda kendisini konuk olarak almak istiyorduk. Fakat hocamız kısa bir bilgilendirme yaptı. Bunun daha halen bir proje halinde olduğu, uygulamaya geçmediği, Hürriyet Gazetesi'ndeki haberinde dikkat edilirse yapılacağından bahsettiği ama kendilerinin artık yapıldıktan sonra bu konuda genel bir kamuoyu bilgilendirmesi yapacaklarını ve bizimle de temas kuracaklarını belirttiler. Biz bu haberi bir taraftan izlemeye devam ediyoruz. Haberin aslında başlangıcı 2015 yılında Global Deprem Kestirim Sistemi başlığı altında gene 9 Eylül Üniversitesi'nin internet sayfasında rastladığımız bir haber bu. Bir süredir global deprem kestirim sistemi oluşturulabilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri merkezli GeoCosmo Bilimsel Araştırma Merkezi ile 9 Eylül Üniversitesi arasında işbirliği görüşmeleri yapılmaktadır. Bu haber 8-10 Eylül 2015 tarihlerinde yapılan bir toplantıya ilişkin. 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Grubu'nun lideri Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Efendi Nasiboğlu öncülüğünde bu toplantı gerçekleşmiş. Bir yenisi daha gerçekleşmiş. Yurt dışından Geocosmo International'in başkanı katılmış, başkan yardımcıları katılmış. Yunanistan Milli Gözlem Evi Jeodinamik Enstitüsü yöneticisi Profesör Gerasimos Papadopoulos toplantılara katılmış. Toplantılar bilimsel bir çalıştay olarak gerçekleştirilmiş. Yurt dışı katılımcıların yanı sıra deprem ve deniz bilimleri konusunda da yine 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent doktor Orhan Polat, Profesör Doktor Şükrü Beşiktepe, bilgisayar bilimleri konularında da Doktor Alper Vahaplar ve diğer uzman araştırmacılar tarafından bilimsel sunumlar ve tartışmalar yapılmış. Görüşmelerin sonucunda Batı Türkiye ve Yunan adalarını kapsayan global ölçüm istasyonlarının kurulması ve ortak araştırmaların yapılabilmesi konusunda fikir birliğine varılarak bu Geocosmo Başkanı ile 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Özgören arasında bir niyet mektubu imzalanmış. Bu 2015 yılına ilişkin haberimiz. Hürriyet gazetesinde çıkan haber önemli. Haberi bölüm bölüm okuyarak ve aramızda tartışarak dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Tartışmalı bölümleri olduğu için bunu konu ediniyoruz. Gene NASA tarafından kurulan Geocosmo Araştırma Enstitüsü'nden Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Batı Asya verileri İzmir merkezli olarak analiz edilecek. Projenin Türkiye ayağını yürütecek olan ekibin başkanı gene Profesör Doktor Efendi Nasiboğlu yakın bir dönemde depremin yeri, zamanı ve büyüklüğünü de içeren bir tahminleme yapmanın mümkün olacağına inandıklarını belirtiyor. Evet. Aslında yani bu tartışmalı bölümde buradan itibaren başlıyor. Evet, yani depremin yeri konusunda, büyüklüğü konusunda tahminlemeler yapılabiliyor bilim insanları tarafından. Fakat zamanı konusunda bir önemli tartışma var ve bu tartışma herhalde devam edecek. Yıkıcılığı ve önceden bilinmezliği nedeniyle insanoğlunun en korktuğu felaketler arasında yer alan deprem konusunda tüm dünyada bilimsel çalışmalar yoğunluğunu arttırdı. Habere göre depremin saniyeler öncesinden tespit edilmesi konusunda neticeler alınmaya başlansa da henüz yeri, zamanı ve büyüklüğünü önceden söyleyebilecek bir erken uyarı sistemi geliştirilemedi. Klasik yer bilimlerinin çare bulamadığı bu konuda son dönemde farklı bakış açısını öne alan yaklaşımlar dikkati çekiyor. Bunların arasında en fazla tanınan teorilerden birinin sahibi ise NASA bilim adamı Profesör Doktor Friedemann Freund. Evet, burada biraz da bilgi vermiş bu. Evet. Profesör Doktor Freund'un şeyiyle ilgili, çalışmasıyla ilgili. Önce şey diyor burada. Türkiye'de açılan ilk bilgisayar bilimleri bölümü olduğunu bildiren Nasiboğlu, Profesör Doktor Nasiboğlu da bilgisayar bilimleri bölümünde. Evet, oranın başkanı. Evet, 9 Eylül Üniversitesi'nde. Bilgisayar mühendisliğinden farklı olarak veri analizi yoluyla yeni yöntemler geliştirme konusuna odaklandık diyor. Deprem tahminlemesi konusundaki çalışmalarla zaten ilgileniyorduk. Bu konuda klasik bilimlerin aldığı mesafeyi yabana atmamak gerekir. Ancak gördük ki klasik yöntemler deprem tahmini konusunda bize bir fikir veremiyor. Farklı bir bakış açısı getirmek gerekiyor. Bu konuda farklı teorileri sınayabileceğimiz bir ortam oluştu. İşte bu çalışmalar sonucu depremle ilgili erken uyarı sistemleri geliştirilebileceğinden umutluyum diyor. Şimdi bu Dr. Friedemann Freund neyi geliştirmiş? Deprem öncesi ve sonrasında kayıtlara geçen gizemli olaylara bilimsel yorum getirmek üzere yürüttüğü çalışmalar sonucunda elektron eksikliği teorisini ortaya koyan Freund, yer kabuğu altındaki kayaların sıkışması sonucu oluşan elektron dengesizliklerinin deprem tahmininde kullanılabileceğini öngörmüş. Evet. Dünyada farklı ülkelerde bilim insanları depremlerden önce elektromanyetik veya düşük frekanslı akımların ortaya çıktığı, yeraltı sularında kimyasal değişiklikler yaşandığı, toprak ve ağaçlarda elektriksel değişimler görüldüğü ve bazı hayvanların garip davranışlar geliştirdiği yöndeki bulguları bir araya getirmiş bu Bay Freund ve bunların kayaların sıkışması sonrası oluşan elektron dengesizliğinin bir sonucu olduğunu ortaya koymuş. Yer kabuğunda bu değişimlerin uydular ve yer istasyonlarından algılanabileceğini, bu verilerin analiz edilmesi halinde de erken uyarı sistemi geliştirilebileceğini öngörüp işte NASA desteğiyle Geokozmo Bilim ve Araştırma Enstitüsü'nü kurmuş. Türkiye'de de 1970 yılından bu yana bulutların şeklinden deprem tahmini konusunda çalışma yürüten Fransız asıllı Türk vatandaşı araştırmacı Ronald Karel Geokozmo Enstitüsü Başkan Yardımcılığı görevine kadar yükselmiş ve enstitünün küresel çalışma alanları içinde Türkiye'yi de bir adım öne çıkarmış. Yani işte araştırıyor bilim adamları. Evet. Aslında bu işte hayvanların ses çıkartması, suların azalması. Karıncalar kaybolur. Evet. Yani bunlar daha önce de konuşulan ve hatta Çin'de bir kentteki depremin önceden tahmin edilerek ama dünyada tek örnek ve sonrası evet. da yok. Kentin boşaltılması sayesinde can kayıplarının evet. Önlendiğini biliyoruz. Bu aslında Geokozmos'un dünya genelinde 34 ülkede yer istasyonları kurmak istediği, işte bunların arasında da Türkiye'nin Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Batı Asya istasyonlarının merkezi olacağı. Yani sadece Yunanistan ve Türkiye'nin Batı ve Doğu ve Batı sahilleri değil, aynı zamanda böyle bir geniş şeyde çevreyi de kapsayacağı belirtiliyor. Evet, yani hocamız Nasipoğlu'nun da belirttiği gibi herhalde bir müddet bekleyeceğiz bu konudaki. Bakalım ne çıkacak. Gerçekleşme merkezin ilginç bir alan gibi görünüyor. İlginç bir alan gibi görünüyor. Daha ileriki programlarımızdan herhangi birinde bu konuda belki dinleyicilerimize bir müjde verebiliriz. Evet, bugünkü programımızı burada tamamlayacağız ve programımızı bir müzik parçasıyla eğer vaktimiz kaldıysa tamamlayacağız. Evet, gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere diyelim ve dinleyicilerimize veda edelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hallelujah. a god above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken hallelujah. Hallelujah. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.